श्रीमद विद्यारण्य स्वामी जी द्वारा विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के चित्रदीप नामक छठवें प्रकरण की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 42वें श्लोक की चर्चा कल हो रही थी। इसमें बताया जा रहा था शंका और समाधान को। पूर्व पक्ष की शंका थी, यानी सिद्धांतियों ने तो कहा कि स्वयं पदार्थ कूटस्थ है और कूटस्थ है आत्मा, तो पूर्व पक्ष की शंका थी कि स्वयं शब्द तो अन्य का निवारक मात्र होता है, कूटस्थ का बोधक नहीं होता। तो जो कूटस्थ का बोधक होगा उस शब्द का तो कूटस्थ अर्थ करना ठीक है, स्वयं शब्द तो अन्य का निवारण मात्र कर रहा है, यानी व्यावर्तन मात्र कर रहा है, इसलिए स्वयं शब्द का अर्थ अन्य निवारण अन्य व्यावर्तन इतना ही होगा, न कि कूटस्थ। कूटस्थ अर्थ होता तो कूटस्थ का भी वह ज्ञापन करता, यानी जिस शब्द का उच्चारण होने पर आपके बुद्धि में जो अर्थ उपस्थित होता है माना जाता है उस शब्द का वही अर्थ। तो प्रकृति में जो स्वयं शब्द का उच्चारण होता है तो बुद्धि में अर्थ उपस्थित होता है कि अन्य नहीं, अन्य का व्यावर्तन रूप अर्थ उपस्थित होता है, इसलिए स्वयं शब्द का वही अर्थ मानना चाहिए। घट शब्द का उच्चारण करने के बाद जो एक मिट्टी से बना हुआ कम्बू ग्रीवादिमान पदार्थ है वो हमारे मन में उपस्थित होता है, तदाकार मन की वृत्ति बनती है, तो वही माना जाता है घट शब्द का अर्थ। ऐसे किसी भी शब्द का अर्थ वही होगा जिस शब्द का उच्चारण होने के बाद और सुनने के बाद हमारे मन में जो अर्थ उपस्थित हो रहा है वह उस शब्द का अर्थ है। तो स्वयं शब्द को सुनते हैं अन्य का व्यावर्तन रूप अर्थ बुद्धि में उपस्थित होता है, तो समझना चाहिए कि अन्य का व्यावर्तन यही स्वयं शब्द का अर्थ है, कूटस्थ नहीं। ये पूर्व पक्ष की शंका हुई। तो वही शंका 42वें श्लोक के पूर्वार्ध में बताई चेत यहां तक कि अन्यत्ववारकम स्वत्वम इति चेत, स्वत्व यानी स्वयं शब्दार्थ अन्य का निवारण है, स्वयं शब्द अन्य का निवारक है, अन्य का व्यावर्तक है, न कि कूटस्थ का बोधक। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं तो कहते हैं जो कूटस्थ का अन्य वारण रूप अर्थ है, एक स्वयं शब्द का अन्य वारण रूप जो अर्थ है वह स्वयं शब्द का कूटस्थ अर्थ बताने वाले, कूटस्थ से अभिन्न स्वयं पदार्थ को बताने वाले जो हम हैं उन हमको इष्ट ही है। सिद्धांति को हम कौन है? सिद्धांति। तो हम सिद्धांति बता रहे हैं कि यहां जो सामान्य और विशेष है, दो विशेष हैं, एक सामान्य है, दार्ष्टान्त में स्वयं है सामान्य, विशेष है एक अध्यस्त जीव, अहम पदार्थ जीव, और एक विशेष है कूटस्थ अधिष्ठान। तो ये स्वयं अध्यस्त जीव नहीं, उसका वो व्यावर्तन कर रहा है और बता रहा है कि कूटस्थ है। हम कह रहे हैं कि स्वयं पदार्थ कूटस्थ है, तो स्वयं पदार्थ को कूटस्थ से अभिन्न बताने वाले जो हम, उन हमको स्वयं पदार्थ के रूप में अन्य जो कूटस्थ से हैं, अहम शब्दार्थ जीव, उसका वारण यानि व्यावर्तन अभिष्ट ही है स्वयं पदार्थ के रूप में। ये ठीक ही है, इसलिए हमें कोई इसकी आपत्ति नहीं है कि स्वयं शब्द अन्य का वारक है। वो अन्य का वारक बन करके बताता है कि मैं कूटस्थ रूप हूं। वो अर्थात शक्ति संबंध से तो शक्यार्थ उसका तो अन्य निवारण ही होगा, और अर्थात अर्थ निकलेगा कि उसका विशेष स्वरूप कूटस्थात्मा है। ये यहां पर बताया गया कि कूटस्थस्य आत्मताम वक्तुः, वक्त्री शब्द का षष्ठी का एक वचन है वक्तु, और वक्तु वक्ता का अर्थ होता है बोलने वाला, बताने वाला। क्या बताने वाला? कि स्वयं पदार्थ कूटस्थ से अभिन्न है। कूटस्थ आत्मताम का अर्थ है कूटस्थ से अभिन्न, कूटस्थ स्वरूप। आत्मा शब्द का अर्थ होता है स्वरूप, तो स्वयं पदार्थ कूटस्थ से अभिन्न है ऐसा बताने वाले जो हम सिद्धांति, उन हम सिद्धांतियों को स्वयं शब्द का अन्य वारण रूप अर्थ इष्ट है। इष्टम ये वही तद भवेत, इसमें तद शब्द का अर्थ है अन्य वारण, तो अन्य वारण रूप अर्थ हमें अभीष्ट है, ये यहां पर बताया गया। अब 43वें श्लोक के द्वारा जिस शंका का निराकरण करना है उस शंका को बता करके अवतरण में 43वें श्लोक का अभिप्राय भी बताया जा रहा है। तो 43वें श्लोक की अवतरण टीका को देखिए कि ननु स्वयं आत्मशब्दयोर भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो हो गवाश्वादी शब्दयो इव एकार्थत्वा भावात् कथम स्वयं शब्दार्थस्य कूटस्थस्य आत्मत्वम् इति आशंक्य। ये आशंका है जिसका निराकरण करने के लिए 43वां श्लोक विद्यारण्य स्वामी जी ने लिखा है कि स्वयं और आत्मा ये दो शब्द हैं। पूर्व पक्षी कहते हैं स्वयं शब्द और आत्मा शब्द भिन्न अर्थक है, इनका प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न है। तो भिन्न प्रवृत्ति निमित्त जिनका है उनका अर्थ भी भिन्न समझना चाहिए, एक नहीं समझना चाहिए, ये पूर्व पक्षी का मानना है। इसलिए कहते हैं कि स्वयं और आत्मा ये जो दो शब्द हैं ये भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले हैं। शब्द का प्रवृत्ति निमित्त होता है कि जो कोई शब्द किसी भी अर्थ में प्रयुक्त नहीं होता। अध्यापक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है अध्यापन क्रिया, वो अध्यापन क्रिया जिसमें दिख रही है उसी में अध्यापक इस शब्द का प्रयोग होगा, जो कभी कोई ग्रंथ देखा ही नहीं है, क ख ग भी लिखना नहीं जानता, बोलना नहीं जानता, और वह उसके लिए अध्यापक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। जो कभी पूजा नहीं करता उसके लिए पूजक शब्द का प्रयोग नहीं होगा। पूजा करने वाला ये पूजक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, पूजा करना रूप क्रिया, अध्यापन रूप क्रिया अध्यापक शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है। तो जिस अर्थ में जिस शब्द का जो प्रवृत्ति निमित्त है वो दिखेगा, उस अर्थ के लिए वही शब्द प्रयोग होगा। तो आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त और स्वयं शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है, भिन्न भिन्न है। इसलिए भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले ये जो स्वयं शब्द और आत्मा शब्द, इनका एक अर्थ नहीं होगा। जो परस्पर भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द हैं उनका एक अर्थ नहीं होता, भिन्न अर्थ होता है। इसके लिए कोई दृष्टांत भी होना चाहिए ना, तो पूर्व पक्षी दृष्टांत बता रहे हैं कि गवाश्वादी शब्दयो इव। तो गवाश्वादी शब्द, गो शब्द और अश्व शब्द, इन दोनों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है। गोत्व जाति, अश्वत्व जाति, ये अलग अलग जाति रूपी प्रवृत्ति निमित्त जिस अर्थ में होगा, गोत्व रूप जाति ये गो शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जिस पिंड में होगा उसी पिंड के लिए गो शब्द का प्रयोग होगा, वही गो शब्द का अर्थ निकलेगा। और जिसमें गोत्व जाति नहीं है वह पदार्थ गो शब्द का अर्थ नहीं होगा। अश्व शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है अश्वत्व जाति, वो अश्वत्व जाति जिसमें रहेगी, जिस पदार्थ में, जिस पिंड में, उसे बताएगा अश्व शब्द। एक ही गो पिंड में अश्वत्व जाति और गोत्व जाति दोनों नहीं है, मात्र गोत्व जाति है गोपिंड में, तो वह गो शब्द का ही अर्थ है, अश्व शब्द का अर्थ नहीं है। इसलिए गोपिंड में अश्व शब्द का प्रयोग नहीं होता। और जो अश्वपिंड है उसमें अश्वत्व जाति है, उसके लिए ही अश्व शब्द का प्रयोग होगा, गो शब्द का प्रयोग नहीं होगा। तो यहां गो शब्द और अश्व शब्द का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग होने से जैसे ये अलग अलग अर्थ वाले हुए, इनका एक अर्थ नहीं निकला, भिन्न भिन्न अर्थ हुआ, ऐसे ही ये स्वयं शब्द और आत्मा शब्द इनका प्रवृत्ति निमित्त भिन्न भिन्न होने से इन दोनों को एक अर्थक न माना जाए, समानार्थक न माना जाए, ये पूर्व पक्ष की शंका है। इसे यहां पर लिखा कि स्वयं आत्मशब्दयोर भिन्न प्रवृत्ति निमित्तयो हो, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त है जिनका, ऐसे स्वयं शब्द तथा आत्मशब्द का एकार्थत्वाभावात, उधर अन्वय करना, दोनों का एकार्थ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो कहते हैं जैसे गवाश्वादी शब्दयोर इव एकार्थत्वाभावात, तो गो शब्द और अश्व शब्द का भी भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त होने से अलग अलग अर्थ हैं। तो कथम स्वयं शब्दार्थस्य कूटस्थस्य आत्मत्वम्। तो कहते हैं स्वयं शब्द का जो अर्थ है वह कूटस्थ का स्वरूप कैसे होगा? कूटस्थ तो आत्मा है। तो वो कूटस्थ रूप जो आत्मा है उस आत्मा को बताने वाला ये स्वयं शब्द कैसे होगा, ये यहां शंका हुई भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले होने से। इसका समाधान सिद्धांति जिस अभिप्राय से कर रहे हैं 43वें श्लोक में, वो 43वें श्लोक का तात्पर्य बताते हुए टीकाकार लिखते हैं कि हस्तकरादि शब्दवत एकार्थत्व उपपत्ते, कहते हैं ये स्वयं शब्द और आत्मा शब्द ये अलग अलग अर्थ वाले नहीं हैं, अपितु एक ही अर्थ वाले हैं, पर्याय हैं। जैसे कर शब्द और हस्त शब्द है, दोनों हाथ रूपी एक ही अर्थ को बताते हैं, दोनों का प्रवृत्ति निमित्त अलग अलग है, लेकिन दोनों एक अर्थक है। ये नहीं कि भिन्न प्रवृत्ति निमित्तक सब शब्द अलग अलग अर्थ वाले ही होंगे, भिन्न भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले शब्द पर्यायवाचक भी होते हैं। तो यहां स्वयं शब्द और आत्मा शब्द भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाला होने पर भी भिन्न प्रवृत्ति निमित्त वाले हस्त कर इन दो शब्दों के तरह पर्यायवाचक माने जाएंगे, एक अर्थक माने जाएंगे, ये पर्याय है एक दूसरे के। पानी जल के तरह, हस्तकर के तरह, स्वयं और आत्मा शब्द ये एक अर्थक है। इस दृष्टि से लिखते हैं कि हस्तकरादि शब्दवत एकार्थत्व उपपत्ते, यानी स्वयं शब्द तथा आत्म शब्द में एकार्थत्व की उपपत्ति होने से, उपपत्ति का अर्थ होता है सिद्धि, निश्चय। तो ये स्वयं शब्द और आत्मा शब्द में एकार्थत्व का निश्चय होने से, जैसे कर शब्द और हस्त शब्द एक अर्थ वाले हैं, अलग अलग अर्थ वाले नहीं हैं, ये निश्चय होता है। ऐसे यहां पर स्वयं शब्द और आत्मा शब्द एक अर्थक हैं, ये निश्चय होने से आपकी शंका अनुचित है, ये पूर्व पक्षी को सिद्धांती कह रहे हैं। इस श्लोक से मा एवं, एवं यानी यह गो अश्व दृष्टांत के तरह स्वयं शब्द तथा आत्म शब्द को अपर्याय मानना अनुचित है। वो अपर्याय मानना चाहते हैं ना, पर्याय नहीं मानना चाहते, जैसे गो शब्द और अश्व शब्द पर्याय नहीं है, ऐसे स्वयं शब्द और आत्मा शब्द भी पर्याय नहीं होंगे, ऐसा जो पूर्व पक्षी कहना चाहते हैं वो उनका कहना अनुचित है, मा एवं का अर्थ निकलेगा। इस अभिप्राय से ये 43वां श्लोक आ रहा है, तो 43वें श्लोक का उच्चारण कर ले। स्वयमात्मेति पर्यायो तेन लोके तयो सह प्रयोगो नास्त्यतः स्वत्व मात्मत्वं चान्यवारकम्। तो ये कह रहे हैं कि स्वयं आत्मा इति पर्यायो, तो स्वयं यानी स्वयं शब्द और आत्मा शब्द, स्वयं आत्मा इति इससे लेना, स्वयं और आत्मा ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, पर्यायो पर्यायवाचक है यानी एक अर्थक है, इनका अर्थ भिन्न भिन्न नहीं है। तेन लोके तयो हो सह प्रयोगो नास्ति, इन दोनों के पर्यायवाचक होने में हेतु बताया जा रहा है, कि इनका जो पर्यायवाचक शब्द होता है ना, उनका एक वाक्य में प्रयोग नहीं होता। पर्यायवाचक दो अनेक शब्द हैं, तो उनमें से एक शब्द का ही एक वाक्य में प्रयोग होगा, दो शब्दों का प्रयोग नहीं होगा एक वाक्य में। तो आत्मा और स्वयं शब्द भी पर्यायवाचक होने से, एकार्थक होने से, जैसे एक ही वाक्य में हस्त और कर शब्द का प्रयोग नहीं होगा, जल और पानी शब्द का प्रयोग नहीं होगा। ये नहीं कहा जाता कि जल पानी लावो, ये नहीं कहते ना। इसलिए नहीं कहा जाता कि जल का अर्थ ही पानी है, या तो जल लाओ कहेंगे या पानी लाओ कहेंगे। ये दोनों का एक वाक्य में एक साथ प्रयोग नहीं होगा पर्यायवाचक शब्दों का। ऐसे स्वयं और आत्मा, ये दोनों पर्यायवाचक शब्द होने से इनका भी साथ साथ प्रयोग एक वाक्य में नहीं होगा। ये एक वाक्य में साथ साथ प्रयोग न होना ये हेतु है इन स्वयं और आत्मा शब्द के पर्यायवाचक होने में। ये कह रहे हैं कि तेन यानी पर्यायवाचक होने से लोक में तयो हो यानी स्वयं और आत्म शब्दयो सह प्रयोगो नास्ति, एक वाक्य में साथ साथ प्रयोग नहीं होता। अतः स्वत्वम आत्मत्वं च अन्यवारकम्। तो ये पर्यायवाचक होने से एक अर्थ को बताएंगे तो स्वयं शब्द जिस अर्थ को बताता है उसी अर्थ को आत्मा शब्द भी बताएगा। तो स्वयं शब्द का अर्थ तो पूर्व पक्षी ने बता ही दिया कि स्वयं शब्द अन्य का निवारक है, तो आत्मा शब्द भी अन्य का निवारक होगा। इन दोनों का भी अन्य वारण यही अर्थ निकलेगा पर्याय होने से। सिर्फ जल और पानी शब्द पर्यायवाचक होने से एक ही अर्थ है। ऐसे स्वयं शब्द का जो अर्थ है वही आत्मा शब्द का भी अर्थ है, अन्य का व्यावर्तन। ये आत्मा शब्द भी करता है और स्वयं शब्द भी अन्य का व्यावर्तन करता है। इसलिए अन्य व्यावर्तन रूप एक अर्थ को कहीं दिखाना है तो इन दो शब्दों का प्रयोग साथ साथ नहीं होगा। अन्य का व्यावर्तन रूप अर्थ को बताने वाले जितने शब्द हैं उनमें से एक ही शब्द का प्रयोग करने से अन्य का व्यावर्तन हो जाएगा। तो अतः स्वत्वम आत्मत्वंच अन्यवारकम्, अतः का अर्थ है पर्यायवाचक होने से। स्वयं शब्द का पर्याय आत्मा शब्द होने से आत्मा शब्द तथा स्वयं शब्द इन दोनों का अन्य वारण रूप एक ही अर्थ निकलेगा। तेन इत्यादि की अवतरण टीका है कि पर्यायत्वे सह प्रयोगा भावम हेतुम आह तेन लोक इति। विद्यारण्य स्वामी जी आत्मा और स्वयं शब्द के एक दूसरे के पर्याय होने में हेतु बताते हैं सह प्रयोगाभाव को। सह प्रयोगाभाव यानी एक वाक्य में साथ साथ प्रयोग का अभाव। ये तेन लोके तयो सह प्रयोगो नास्ति, इस वाक्य से वो हेतु बता दिया गया। और बाकी नास्ति तक का जो वाक्य हुआ स्वयं आत्मा यहां से लेकर के नास्ति यहां तक के वाक्य का जो तात्पर्य निकला उस तात्पर्य को बताने वाला अतः स्वत्वम आत्मत्वंच अन्यवारकम्, ये अवशिष्ट वाक्य है श्लोक में। उसका अवतरण लिखते हैं अतः इत्यादि का कि फलितम आह, फलितम का अर्थ निकलेगा तात्पर्यार्थम आह। जब ये निश्चित हुआ स्वयं शब्द और आत्मा शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, ये निश्चित होने पर जो तात्पर्य निकलता है वह तात्पर्यार्थ ये है कि स्वयं के के तरह आत्मा शब्द भी अन्य अर्थ का व्यावर्तन ही करेगा, व्यावर्तक ही माना जाएगा, ये तात्पर्य निकला। अब पूर्व पक्षी को अभी इन दोनों का पर्यायत्व पूरी तरह से गृहित नहीं हुआ है। इन दोनों के पर्याय न होने में हेतु बताता है, पूर्ण रूप से स्वयं शब्द और आत्मा शब्द का पर्यायत्व समझ में न आने से इनका पर्यायवाचकत्व न मान करके भिन्नार्थकत्व ही माना जाए। इस दृष्टि से शंका पूर्व पक्षी करते हैं, ये 44वें श्लोक के तीन पादों से शंका होगी, चतुर्थ पाद से उसका उत्तर दिया जाएगा। तो शंका के रूप में अवतरण लिखते हैं 44वें श्लोक का। ननु घटादिषु अचेतनेषु अपि स्वयं शब्दस्य प्रयोग दर्शनात् स्वयंत्व आत्मत्वयोः एकत्वं न घटते इति शंकते। कहते हैं आप कह रहे हो कि स्वयं शब्द का अर्थ और आत्मा शब्द का अर्थ एक है, लेकिन ये मानना हमें उचित नहीं लगता। क्यों? तो कहते इसलिए कि घटादि तो जड़ पदार्थ है ना, और आत्मा शब्द का तो अर्थ होता है चेतन। आत्मा शब्द प्रवृत्ति निमित्त है चैतन्य, चेतनत्व आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त है, और वो जिसमें होगा चेतनत्व उसी में आत्मा शब्द का प्रयोग होगा, और जहां चेतनत्व नहीं होगा वहां पर आत्मा शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। लेकिन जो अचेतन पदार्थ है जहां आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त नहीं है वहां पर भी स्वयं शब्द का प्रयोग होता है, का अर्थ है आत्मा शब्द जिस अर्थ को नहीं बताता उस अर्थ में भी स्वयं शब्द का यदि प्रयोग होगा उस अर्थ को भी स्वयं शब्द बताएगा तो दोनों को पर्याय कैसे माना जाएगा, फिर अपर्याय ही होंगे। इस प्रकार की शंका पूर्व पक्षी कर रहे हैं कि ननु घटादिषु अचेतनेषु अपि, घटादि का ये विशेषण अचेतन इसीलिए दिया जा रहा है कि आत्मा शब्द का प्रवृत्ति निमित्त जो चेतनत्व तो है वह घटादि में नहीं है, अपितु चेतनत्व का विरोधी जड़त्व है, अचेतनत्व है। का मतलब घटादि आत्म शब्द के प्रवृत्ति निमित्त से रहित होने पर भी वहां आत्मा शब्द का पर्यायवाचक स्वयं शब्द का प्रयोग यदि होगा तो फिर स्वयं को आत्मा का पर्यायवाचक नहीं माना जा सकता। हाँ, वो तो जड़ में भी प्रयोग हो रहा है स्वयं शब्द का और आत्मा में भी होगा, तो ये अलग अर्थ मानना चाहिए स्वयं का। आत्मा शब्द का तो जड़ में प्रयोग नहीं होता तो उसके लिए फिर स्वयं शब्द जो जड़ में भी प्रयुक्त तो हो रहा है वह आत्मा शब्द का पर्याय मानना अनुचित है। ये शंका पूर्व पक्ष की है कि अचेतनेषु अपि घटादिषु स्वयं शब्दस्य प्रयोग दर्शनात्, तो घटादि जड़ पदार्थ में भी स्वयं शब्द का प्रयोग देखा जा रहा है जिस कारण से, उस कारण से पूर्व पक्ष कहते हैं स्वयंत्व आत्मत्वयोः एकत्वं न घटते। तो स्वयं शब्द का अर्थ स्वयंत्व और आत्म शब्दार्थ आत्मत्व इन दोनों का अभेद, यानी दोनों शब्दों को पर्यायवाचक मानना, एकार्थक मानना, ये अनुचित है। न घटते इस प्रकार की शंका 44वें श्लोक के 3 पादों से की जा रही है। घटः स्वयं न जानाति तेवं स्वत्वं घटादिषु अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यत अचेतनेषु दृष्टं चेत् दृश्यतामात्मसत्त्वतः। तो चेत यानी यदि, चेत शब्द का अर्थ है यदि। घटः स्वयं न जानाति, घट स्वयं नहीं जानता है कि वह कहाँ है, मुंबई में है कि हरिद्वार में है, ये कुर्सी को थोड़ी मालूम है, वो जड़ है, ये थोड़े ही कि विद्या भवन में, ये आध्यात्मिक विद्या भवन में यहां पर ये जो तीसरा माला है उसमें स्वाध्याय जनों को बैठने के लिए मेरा उपयोग होता है, ऐसा कुर्सी जानती है क्या स्वयं? जड़ होने से नहीं जानती है, अचेतन है। तो ऐसे घट, तो घटम स्वयं न जानाती, यहां पर जड़ जो घट है उसके साथ स्वयं शब्द का प्रयोग हो रहा है, घट में भी, घटादि में आदि शब्द से और को भी लिया जा सकता है। तो इस प्रकार कहते घटादिषु स्वत्वम अचेतनेषु घटादिषु स्वत्वम दृष्टम, यानी स्वयं शब्द का प्रयोग देखा गया। और यदि स्वयं शब्द का अर्थ आत्मा है, आत्मा का पर्यायवाचक है यदि, तो आत्मा शब्द का प्रयोग तो जड़ में नहीं होता, उसका प्रवृत्ति निमित्त चेतनत्व है। तो वहां घटादि में आत्मा के पर्यायवाचक होता यदि स्वयं शब्द, तो प्रयोग न होता, लेकिन देखा जा रहा है इसलिए उसे पर्यायवाचक न माना जाए, ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय रहा। सिद्धांती कहते हैं कि दृश्यताम यानी घटादि अचेतन पदार्थ में आत्मा के पर्यायवाचक स्वयं शब्द का प्रयोग दिख रहा है तो दिखने दो, यानी स्वयं शब्द का घटादि में भी प्रयोग होने दो, कोई आपत्ति नहीं है। कहा आत्मा का पर्याय कैसे होगा फिर? वो कहते आत्मा का पर्याय भी होगा, आत्मा चेतन को बताता है ना, और आत्मा का अर्थभूत जो चेतन है वह अपरिछिन्न है, उसकी अपरिछिन्न चेतन को बताता है आत्मा शब्द, अपरिछिन्न यानी व्यापक। और यदि आत्मा शब्दार्थ जो चेतन है उसे घट में नहीं मानेंगे तो उतने को छोड़ करके बाकी जगह आत्मा का अर्थभूत चेतन को मानेंगे तो परिछिन्न हो जाएगा ना, घटादि जड़ पदार्थों में चेतन नहीं है मानना पड़ेगा, उसका अभाव मानना पड़ेगा। तो अचेतन पदार्थों में चेतन का अभाव हो जाएगा तो चेतन परिछिन्न मानना पड़ेगा, लेकिन आत्मा परिछिन्न चेतन को नहीं बताता है, अपरिछिन्न चेतन को बताता है। आकाश के तरह व्यापक जो चेतन है उसे आत्मा शब्द बताता है, इसलिए मानना पड़ेगा आत्मा शब्दार्थ जो चेतन है वह घटादि में भी विद्यमान है, आत्मा शब्दार्थ वो घटादि में भी विद्यमान होने से घटादि के लिए आत्मा का पर्यायवाचक स्वयं शब्द का प्रयोग होता है तो हमें तो कोई विरोध नहीं है, क्योंकि वहां पर आत्मा शब्दार्थ चेतन विद्यमान है। इसलिए जगत में 3-5 अंश माने जाते हैं ना, अस्ति भाति प्रिय नाम और रूप उसमें से भांति शब्द से चेतन को ही कहा जाता है। जगत की हर एक वस्तु में भांतिपना है यानी भासमानता है, वो भासमानत्व चेतन है, वो आत्मा के कारण है। अस्ति यानी सत, भांति यानी चित और प्रिय यानी आनंद। सच्चिदानंद व्यापक है और सच्चिदानंद व्यापक होने से घटादि जड़ पदार्थों में भी है, तो उसमें से चित अंश को आत्मा बता रहा है, तो चित अंश उसमें है ही है। वो होने से यदि स्वयं शब्द का आत्मा के पर्यायवाचक का घटादि में प्रयोग होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, और दोनों के पर्यायत्व में किसी प्रकार का कोई भी विरोध उपस्थित नहीं होता चेतन वहां विद्यमान होने से। ये सिद्धांती कहते हैं कि दृश्यताम तो कहा क्यों देखा जाए वो प्रयोग आत्मा के पर्यायवाचक का, कहते इसलिए कि आत्मसत्वतः, ये आत्मसत्वतः हेतु है कि घटादि में आत्मा भी विद्यमान है। आत्मा शब्द का अर्थ जो चेतन है वह चैतन्य आत्मा का विद्यमान घटादि में भी होने से उसके पर्यायवाचक शब्द का प्रयोग होता है तो कोई आपत्ति नहीं। ये ध्यान में आया? ध्यान में आया? ठीक, तो आगे है टीका थोड़ी सी। तो घटादिषु अपि स्फुरन रूपेण आत्मचैतन्यस्य सत्वात् तेषु अपि स्वयं शब्द प्रयोगो न विरुध्यते इत्याह दृश्यतामिति। दृश्यताम ये जो सिद्धांत वाक्य है 44वें श्लोक में चौथे पादात्मक, इसका यह अवतरण लिखा है कि घटादि में स्फुरन रूप से आत्मचैतन्य विद्यमान होने से, स्फुरन है वो भाति शब्द से कहा गया, तो उस भाति शब्द से कहे गए स्फुरन रूप से आत्मचैतन्य विद्यमान होने से आत्मा के पर्यायवाचक स्वयं शब्द का प्रयोग घटादि में होता है तो हमें कोई आपत्ति नहीं, उसके साथ कोई हमारा विरोध नहीं है। इसे दृश्यताम आत्मसत्वतः इससे बताया गया। अब पूर्व पक्षी दूसरी शंका करते हैं, यदि घट में भी आत्मा शब्द का अर्थभूत चैतन्य मानेंगे, आत्मचैतन्य, और देहादि में भी है आत्मचैतन्य, तो कुर्सी में और आप में अंतर है ना? आप अपने आप को चेतन समझते हैं, कुर्सी आदि को जड़ समझते हैं, तो ये जो व्यवहार में जड़ चेतन भेद है, सब जगह यदि चेतन को मानेंगे, जड़ में भी चैतन्य विद्यमान होने से वो भी चेतन हो जाएगा, तो जो व्यवहार में प्रसिद्ध जड़ चेतन का भेद है वो मिट जाएगा, तो ये व्यवहार नहीं हो पाएगा कि घटादि जड़ है हम चेतन हैं घटादि को देखने वाले, ये इस भेद का उच्छेद हो जाएगा यदि घटादि में भी आत्मा को विद्यमान मानोगे तो। ये शंका पूर्व पक्षी के मन में आ रही है, ये शंका उचित भी है कि नहीं? जब तक पूर्व पक्षी है तब तक उचित ही लगेगी, इस सिद्धांति को सुनेंगे तो लगेगा ये गलत है। हाँ हाँ, तो बताएंगे कि ये जड़ चेतन भेद जो व्यवहार में है वह स्वरूपभूत चेतन को लेकर के नहीं, वो तो आत्मा शब्द का अर्थभूत जो स्वरूप चैतन्य है, स्वरूपभूत चैतन्य, वह तो व्यापक ही है, जड़ में भी है, और व्यवहार में जो जड़ कहा जाता है जिसमें उस चैतन्य का आभास नहीं है उसे कहा जाता है जड़, और चैतन्य का आभास चिदाभास जिसमें है उसे कहा जाता है चेतन, चिदाभास युक्त व्यवहारिक चेतन, और चिदाभास रहित वो व्यवहार अवस्था में जड़। चेतन तो सर्वत्र है, चिदाभास सर्वत्र नहीं है। चिदाभास तो बुद्धि में होता है, इसलिए बुद्धि जहां जहां होगी वहां वहां चिदाभास होगा और उसे उसे चेतन कहा जाएगा, और जो जो बुद्धिहीन है वहां वहां चिदाभास नहीं होगा, उसे जड़ कहा जाएगा। तो घटादि में बुद्धि नहीं है इसलिए चिदाभास नहीं है, चिदाभास न होने से जड़। और शरीर में जो 84 लाख प्रकार के शरीर हैं उनमें प्रत्येक में बुद्धि है, पेड़ आदि में भी है, उसमें चिदाभास भी है, कहीं ज्यादा अभिव्यक्ति है उसकी, कहीं अभिव्यक्ति कम है, अभिभूत है। मोह होने से, तमाधिक्य होने से, तामस योनि में बुद्धि की, यानी मलिन जल में भी प्रतिबिंब होता है, जो बाढ़ के दिनों में नदियों में पानी मिट्टी से युक्त आता है उसमें भी प्रतिबिंब होगा, लेकिन मिट्टी के कारण कम दिखता है ना, और ज्यादा ही मिट्टी हो तो दिखता ही नहीं है, लेकिन नहीं होता ऐसा नहीं। ऐसे जो तामस योनि है उसमें बुद्धि होते हुए और बुद्धि में चिदाभास होते हुए भी उसका आवरक तमोगुण अधिक होने से अभिव्यक्ति उसकी कम है चिदाभास की, लेकिन वहां भी है। तो जहां जहां बुद्धि है वहां वहां चिदाभास है, उसे उसे व्यवहार में चेतन कहा जाता है, और जहां बुद्धि नहीं है वहां चिदाभास नहीं है, उसे जड़ कहा जाता है। और चेतन तो सर्वत्र है, ये अर्थ निकलेगा। तो पहले शंका है कि ननु घटादिषु आत्मचैतन्यस्य सत्वे, घटादि में यदि आत्मा का अर्थभूत चैतन्य को स्वीकार करोगे तो चेतना चेतन विभागो निर्निमित्तक स्यात्। तो जो व्यवहार में यह चेतन है यह जड़ है ऐसा विभाग होता है, उसका कोई निमित्त ही नहीं बचेगा, क्योंकि चैतन्य तो सर्वत्र है, ये पूर्व पक्षी ने कहा। तो सिद्धांती इस अभिप्राय से कहते हैं कि चेतना चेतन विभागस्य चिदाभास सत्वा सत्व लक्षण कारण सत्वात कारण सद्भावात मा एवं इति परिहरति। कहते हैं चेतना चेतन विभाग का तो कारण चिदाभास का होना चिदाभास का न होना ये है, जिसमें चिदाभास होगा वो चेतन, जिसमें चिदाभास नहीं होगा वो जड़। इस प्रकार चिदाभास का अस्तित्व और चिदाभास का अस्तित्वाभाव ये निमित्त बन जाएगा उस चेतना चेतन विभाग का, इसलिए उसे चेतना चेतन विभाग को निर्निमित्त नहीं कहा जा सकता। इस अभिप्राय से समाधान किया जा रहा है पूर्व पक्ष की शंका का 45वें श्लोक में। चेतना चेतन भीरा कूटस्थात्मकृता नहि किंतु बुद्धिकृता भास कृतैवेत्यवगम्यताम्। तो चेतना चेतन भिदा, भिदा का अर्थ है भेद, भिदा यानी भेद। तो चेतना चेतन भिदा का अर्थ हुआ चेतना चेतन भेद विभाग। ये चेतन है ये अचेतन है, ऐसा जो विभाग है व्यवहार में, यह विभाग कूटस्थ आत्मकृता नहीं, इसका कारण कूटस्थ चैतन्य नहीं है। कूटस्थ आत्म यानी कूटस्थ चैतन्य, आत्म चैतन्य तन निमित्तक नहीं है, इसका यानी जहां आत्मा नहीं होगा वह जड़, जहां आत्मा होगा वह चेतन, ऐसा चेतना चेतन विभाग नहीं है। आत्मा का सत्वासत्व ये चेतन अचेतन भेद का निमित्त नहीं है। तो कौन है फिर? तो कहते हैं किंतु, तरही किम तरही, ये किंतु इससे पूछा गया। तो कहते हैं वो है कि बुद्धि कृताभास कृतैव, बुद्धि कृताभास कृता एक पद है, बुद्धि कृताभास कृता वो भिदा के साथ जोड़ दीजिए, चेतना चेतन भिदा बुद्धि कृताभास कृता एव। तो आत्म सत्वा सत्व निमित्तक नहीं है, अपितु आत्मकृत नहीं है तो किस कृत है फिर? तो कहते हैं ये जो बुद्धिकृत आभास, यानी बुद्धिकृत आभास हुआ चिराभास, बुद्धिकृत आभास शब्द का अर्थ लीजिए चिराभास, और उस चिदाभास कृत यानी चिदाभास निमित्तक ये चेतना चेतन भिदा है, चेतना चेतन भेद है। जहां बुद्धिकृत चिदाभास है वहां चेतन, उसे चेतन कहा जाएगा, और जहां बुद्धिकृत चिदाभास नहीं है उसे जड़ कहा जाएगा, अचेतन कहा जाएगा। इति अवगम्यताम, यानी ऐसा निश्चय करो, ऐसा समझो, ये पूर्व पक्षी को सिद्धांती कह रहे हैं। इसलिए आत्मा जो स्वयं शब्द का पर्यायवाचक आत्मा शब्द को घटादि में स्वीकार करने पर भी जड़ और चेतन ये भेद लोक में बना रह सकता है, और घटादि में आत्मचैतन्य की सत्ता भी सिद्ध होती है, और आत्मचैतन्य विद्यमान होने से आत्मा के पर्यायवाचक स्वयं शब्द का प्रयोग बन सकता है। ये यहां पर 45वें श्लोक तक कहा गया। 46वें श्लोक की चर्चा हम लोग कल करते हैं।